Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Salutacions als qui acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment, com sempre, per posar un toc femení a les zones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. Avui ens apropem al món de la ciència i de les noves tecnologies, uns sectors que, si fem cas de les dades, sembla que cada cop interessen més a les dones. De fet, en els últims 10 anys, la presència de noies a les carreres d'enginyeria s'ha duplicat aquí a Catalunya. I en el cas de les carreres científiques, elles ja representen més de la meitat de l'alumnat. Però, malauradament, quan ens referim a llocs de responsabilitat en el camp laboral, les xifres canvien bastant. En tot cas, de tot això, d'aquestes qüestions, en parlarem amb les expertes que m'acompanyen aquí a la taula i que podreu conèixer en uns minuts. Però abans, deixeu-me recordar que us acompanyarem aquesta darrera hora i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. A més, l'Anna Pitar ens obrirà la clau de l'armari i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes novament a les filles de Lilith. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina, com és habitual amb el Guillem Riera. El Partit Popular presentarà aquesta setmana el seu anunciat recurs contra la reforma de la llei de l'avortament. Amb una novetat, sol·licitarà al Tribunal Constitucional que, a més de resoldre l'assumpte per via d'urgència, suspengui cautelarment la norma. No obstant, el ministre de Justícia, Francisco Camaño, no creu que el Tribunal Constitucional suspengui la norma, ja que només la pot ajornar quan es dona un conflicte entre la llei d'una comunitat i la llei de l'Estat. I aquest no és el cas de la nova llei d'avortament. Catalunya és la comunitat autònoma que més rebutja l'ús del vel o hijab a les escoles públiques. Segons les dades de l'enquesta de GESOP per al Periódico, 7 de cada 10 catalans són partidaris de la prohibició d'aquesta peça de roba. L'enquesta revela que els votants del PNB, el PP i Convergència són clarament els més contraris a l'ús del hijab a les aules. El rebuig del vel creix a mesura que augmenta l'edat dels consultats i també és més gran a les grans ciutats. Menys estudis, més dificultat per trobar feina i ocupacions menys estables al llarg de la seva vida són alguns dels desavantatges que comporta la maternitat en l'etapa adolescent. Són dades que es desprenen d'un estudi fet pel CSIC i la Universitat Complutense de Madrid a partir de 9.700 menors embarassades els últims 50 anys. Dues dades contundents, l'accés a la universitat de les mares adolescents no va arribar al 5% davant del 22,6% de les que van ser mares entre els 30 i els 34 anys. La investigació també ha comprovat que l'activitat laboral entre les mares no adolescents és superior en 10 punts a la de les mares precoces. Gràcies i fins la setmana que ve, Guillem. Adeu. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Continuem amb la nostra habitual tertúlia. Avui en clau formativa aprofitem que els nostres joves ja estan, i les nostres joves, per cert, doncs ja estan fent aquestes proves de selectivitat. Espero que tinguin sort. Deia abans a l'inici del programa que si fem cas de les dades que ens donen les universitats catalanes, ja podem afirmar que les dones cada vegada tenen més presència en els àmbits científics i de les noves tecnologies. Sabem que durant els últims 20 anys s'ha duplicat el nombre de noies a les facultats d'enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya. I en el cas de les carreres científiques, les joves ja representen la meitat de l'alumnat i fins i tot, en alguns casos, com el de la biologia, ja són majoria. Ara bé, la cosa canvia bastant. Si ens endinsem en el terreny laboral i parlem de llocs d'alta responsabilitat, aquí les dones només representen un 10% entre les persones que dirigeixen un equip d'investigació, per exemple. Però, en tot cas, per fer un repàs a totes aquestes dades que acabem de donar i descobrir si

com a col·lectiu i com a nivell personal hem hagut de renunciar a moltes més coses. No tenim un càrrec, o no hem agafat... Bueno, jo he tingut càrrecs, però vull dir, col·lectivament hem tingut menys càrrecs les dones, però perquè hem de superar moltes més dificultats, no? Mm-hmm. Perquè jo penso que és una generació que ha sigut molt lluitadora, precisament. I encara estan lluitant, perquè la conciliació laboral familiar encara no és un fet. Sí. Jo diria, inclús, i potser en aquests moments en què la carrera, en el nostre entorn, nosaltres també hem viscut una època de creixement universitari i s'han anat creant places, la universitat ha crescut molt, i per tant hem trobat uns llocs. I ara, realment, potser ho he dit amb la meva òptica de la meva trajectòria, però ara també veig que el que està fent la carrera que comença, que ha començat fa uns anys o que està començant ara la carrera, diguem, de recerca, d'investigació universitària, com és molt més competitiva que eren en les nostres èpoques, sí que pots perdre el fil, pots perdre oportunitats, després ja portes tants anys que en aquest sentit es comencen a agafar mesures en aquests, de dir, bueno, doncs si no has avançat en aquests anys per maternitat o per alguna causa, doncs pel fet que ets dona i estàs cuidant algú, o, doncs ara es comença a considerar que fins ara potser també això ha influït molt, no? Bé, suposo que al cap i a la fi doncs, ens tracta d'avançar igual en ciència, tecnologia, alhora que s'avança també en polítiques d'igualtat i de conciliació laboral, no? I de consciència de cada un. Doncs no? Moltíssimes gràcies. Jo fins aquí ha arribat la nostra tertúlia. La veritat que s'ha fet curta. Que sapigueu que teniu les portes de les filles de Lilith obertes per quan vulgueu. Moltíssimes gràcies a la Montserrat Ponsà i a l'Alícia Casals. Sí, moltes gràcies. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A les filles de Lilith parlem de salut. Bé, fa poc aquí al nostre espai de salut de les filles de Lilith dèiem que als barcelonins i a les barcelonines no els hi agrada gaire això de fer esport i que cada vegada doncs, és un hàbit que anem adquirint de manera menys habitual. Però avui volem trencar una llança a favor de l'exercici físic, a favor de fer una vida saludable per donar-nos els millors consells sobre els millors exercicis, els més saludables. A l'altre costat del telèfon tenim a la coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Montserrat Romaguera. Benvinguda. Hola, bona nit. Bé, doctora, parlàvem de que ara ve el bon temps, si sembla doncs, que ve com més de gust fer exercici, però a l'hora de parlar doncs, de l'exercici saludable, entén d'estacions o és igual, és una cosa que hem de fer durant tot l'any? La paraula constància és la que suposo que repetirem més en aquesta entrevista. Per tenir els beneficis, que són molts, de l'exercici físic, cal que el fem tot l'any. Llavors, a vegades hi ha persones que ho acumulen en unes èpoques molt concretes, volen menjar-se el món, volen perdre molt pes o volen fer aquelles activitats per les quals no estan preparades i llavors poden tenir problemes. El consell que hem de donar des de la consulta és de que s'ha de ser molt constant i no baixar la guàrdia, fer l'activitat durant tot l'any. Evidentment, doncs, ara fa més bon temps, han canviat l'hora, ve més de gust fer activitats a l'aire lliure, però hem de buscar recursos durant tot l'any perquè aquesta activitat es vagi mantenint. Sí, és cert que quan comença a sortir el sol, no, la temperatura és més agradable, potser ens fa venir més ganes de moure'ns, de sortir al carrer, perquè, per exemple, això de caminar, doctora, també ho podríem considerar un bon exercici, no? És un molt bon exercici. Nosaltres recomanem, i les institucions internacionals, de que hauríem de fer cada dia unes 10.000 passes. Això es registra amb un petit aparatet que portem molts sanitaris a la cintura i recomanem als pacients, que aquest aparatet és un dispositiu que va marcant cada passa que fem. A lo llarg del dia n'hauríem d'acumular 10.000, no cal que els fem tot de cop. Seria l'equivalent a caminar uns 7 quilòmetres i mig i seria aproximadament una hora d'activitat. Per tant, doncs, des de que sortim a casa, si anem a l'escola o anem a la feina, anem a fer encàrrecs, anem acumulant aquestes passes i al llarg del dia hauríem d'aconseguir fer les 10.000, que és el que ens dona més beneficis per a la nostra salut. Doctora, també quan parlem d'exercici físic i de posar-nos en forma, suposo que més o menys a tots ens ve en cap el gimnàs, però és necessari sempre haver de pagar una quota o haver d'anar a un centre especialitzat per poder fer exercici o no cal? És una bona oferta, és una bona proposta d'anar a un gimnàs. Hi ha persones doncs, que fer l'activitat en grup els motiva moltíssim. S'obliguen al fet de pagar, si lògicament també és important. I en els gimnasos no només hi ha persones que estan molt catxes entre nosaltres i que fan moltes peses, sinó de que s'ha obert molt l'oferta i hi ha moltes activitats doncs, dirigides a altres públics que fa uns anys no freqüentaven les instal·lacions, com pot ser senyores grans, com pot ser persones de la tercera edat. Per exemple, les instal·lacions aquàtiques ja no són piscines olímpiques només, sinó que també ofereixen piscines d'aquajoc, que s'anomenen, són piscines molt climatitzades, amb l'aigua molt calenta, no són tan profundes, es poden fer moltes activitats, sobretot en persones que tenen problemes d'aparell locomotor, com artrosi, osteoporosi. Per tant, ja és un públic que es pot beneficiar de moltíssimes activitats i que no cal que sàpiga nedar. Serà recomanable des de que pugui aprendre'n, però que no és un factor limitant. Llavors, l'ideal, perquè això ens funcioni, és que el professional conegui la instal·lació, conegui les activitats que s'hi fan i busquem aquella que és idònia pel nostre client, pel pacient, i que, sobretot, aquesta constància la vagi mantenint al llarg del temps. Segons l'edat, també suposo que hi ha exercicis més recomanables que altres. Per exemple, en una dona entre 30 i 40 anys, què pot fer per estar en forma sense doncs, haver de dedicar massa temps o masses hores al dia? En aquesta franja, segurament, és una dona que segurament abans ja té alguna experiència, ha fet alguna activitat, i això és important que els hi preguntem. A moltes dones els agraden les activitats en grup, en música, llavors activitats de manteniment, doncs podria ser una molt recomanable. Altres prefereixen doncs, anar al gimnàs, córrer la cinta, fer alguna activitat amb màquines, també. Evidentment, si és una senyora que és obesa, que té una artrosi de genolls, doncs no la posarem a dalt d'una bicicleta o no la posarem a fer step, la portarem a la piscina a fer aquagym i a sobre emocionalment es trobarà molt més còmoda perquè el seu entorn només veurà caps i gorros de piscina, no veurà mallots ni veurà persones que físicament doncs, estan molt musculades, que això també és un tema que hem de tenir molt en compte a l'hora de prescriure un exercici. I en persones més grans, el ball, per exemple, és una activitat que activa moltíssima musculatura, que ens fa treballar el cor i les persones s'ho passen molt bé. Per això el meu missatge, sobretot, és que per tenir èxit hem d'escoltar el pacient, conèixer quines són les seves experiències anteriors, les seves expectatives, què pretén aconseguir, perquè, evidentment, l'exercici millora la nostra salut, però no perdrem tots els que hem acumulat de Nadal fins ara en pocs dies. Amb això s'ha de ser molt cautelós. L'exercici físic deia que també és una cosa que es recomana molt sovint a les dones, per exemple, que entren a l'etapa de la menopausa. Com els pot ajudar aquestes dones l'exercici del que estem parlant? Doncs mira, menopausa és una època de la vida en què la dona canvia el seu metabolisme, guanya pes amb molta facilitat, comença també a perdre calci i també emocionalment hi ha el que s'anomena el síndrome del niu buit. Són dones doncs, que tenen una miqueta de depressió, que estan més tristes. Per tant, l'activitat en aquestes senyores és fantàstica perquè els millora a nivell social, es relacionen, tenen uns horaris, fan noves amistats i també a nivell del seu metabolisme aquestes activitats són molt agraïdes. La bicicleta també seria un altre bon exercici, ara que ve el bon temps, no? I també un exercici força complet. Molt, és molt agradable i a part, ara doncs, que estem en crisi, que hi ha moltes persones que intenten reduir pressupostos, evidentment, si ens podem estorbiar un transport privat o una alternativa a transport públic, si les condicions del lloc on passarem són adequades, perquè evidentment hem de primar la seguretat, això el primer. Sabem anar en bicicleta, tenim una bicicleta que està en condicions, portem el casc, portem una armilla reflectant. Tots aquests elements de seguretat nosaltres els hem de potenciar moltíssim. També és important, doctora, combinar tot aquest exercici físic del que estem parlant doncs, amb una bona alimentació. Què seria bo que mengéssim abans i després de fer exercici físic? És important recalcar que no hem d'estar mai en dejú quan hem de fer exercici. Tampoc es recomana fer l'exercici just després d'un àpat, pel tema del flato i de l'absorció, del famós tall de digestió. Sobretot hidratants, si és un exercici intens, millor begudes isotòniques que no només aigua. I llavors, si l'exercici és de llarga durada, menjar hidrats de carboni, barretes que són hipercalòriques per ajudar-nos a mantenir els nivells de sucre, una peça de fruita, fruits secs, coses que són fàcils i que és recomanable que sempre portem a la motxilla. Bé, doncs, fins aquí l'entrevista d'avui amb la doctora Montserrat Romaguera, que no és la primera vegada que tenen els micròfons de les filles de Lilith, i una vegada més, doncs, gràcies a elles, en sabem una miqueta més de com cuidar-nos, en aquest cas, doncs, fent exercici i sent constant. Moltíssimes gràcies, doctora. A vosaltres. Esteu escoltant les filles de Lilith. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. Si aquesta sintonia us sona passarel·la, us sona moda, doncs és senyal que aquí al meu costat està l'Anna Pitar. Què tal, Anna? Hola, bé, Laura. Avui portem ja la llista estiuenca. Vemos estiu, no? Per fi aquí a les filles de Lilith i una mica també al país. Sí, per fi ja sembla que arriba el calor. Aquesta primavera que ens ha fet patir una mica ja es sossega, ja comença el sol, s'allarga el dia, totes aquestes coses ja... Que ens fa feliços també, sí. D'altra banda, eh? Sí, sí. La veritat és que no és el mateix sortir de casa i sense saber si et vas a mullar els peus, vas a passar calor o què, que ja surts amb la samarreta, sandàlies i escolta la mar de gust. Doncs sí, a més, perquè la gent no ens veu, però nosaltres ja estem predicant amb l'exemple, tirantets, sí, sí. Ben fresquetes, fa comencem anys, a lluir cames... Bé, Anna, per on comencem en aquesta llista, suposo que ens portes avui? Sí, avui la veritat és que el tema està completet, perquè parlarem de colors, d'estils i també d'algunes peces que cal tenir en compte perquè el nostre look siga el més actual. Doncs, com sempre, ens refiem de tu, Anna. Llapis i paper i comencem per la primera peça. Doncs, si et sembla, començarem per parlar d'un dels estils que venen amb més força aquest estiu. Un d'ells és la tendència marinera, que bueno, ja hem parlat aquí, o sigui que la passarem una mica per sobre, i per tal de no avorrir al personal. Mai ens avorreixes tu, Anna, eh? Bueno, és que les ratlles ja les hem comentat molt, o sigui que ara sí, toca ja sí, una sí. Altra cosa. D'acord. Un altre dels estampats estrella és l'estampat Liberty, que és aquest de floretes petites, típic de la Casa de la Pradera. I bueno, com que les flors ha passat una mica com en les ratlles, no? Que ho han envaït tot i ja trobem vestits, faldilles... I la veritat és que, escolta, és com una cosa com molt primaveral. Sí, és l'esperit Laura Ingel de la Casa de la Pradera. Sí, també ens ha envaït també, tot. I és molt fàcil de combinar, no? A més, si no t'agrada massa, doncs com que n'hi ha moltes coses, pots ficar-te peces més neutres o amb bàsics i tal i complementar-les amb unes ballarines de floretes o mocador, jugar amb els complements. Sí, les flors i les ratlles també les trobem als complements, no, Anna? Sí, sí, que sí, no també. Cal anar tot el look, sinó que li podem donar un toc amb, no sé, les sabates, un mocador, no? Sí. Que encara és estiu, però bé, potser un mocador d'aquests lleugerets, d'aquells que no ens facin passar calor i no ens fregim allà sota. No, clar, això tampoc, no s'ha de tenir una mica d'ull i mirar a veure què és el que ens anirà a anar a fer com és pel carrer. Molt bé. I què més? A veure, després una altra de les tendències que trobem, sinònim d'estiu, és el color blanc, que sempre torna quan fa calor. Jo pensé que és aquella cosa de relacionar-la amb Ibiza, no? Ibiza... Sí, això t'anava a dir, un estil ibicenc, no? Sí, seria. Sí. La moda adlib, que és la típica d'allà, aquelles desfilades que es fan, que són tota la passarel·la tota blanc i... Bé, entre hippie i gypsy. Gypsy, per qui no ho sàpiga, moda gitana seria, sí. No? Una mica així... Sí, una mica així... Més suelta, tu. Sí, amb aires... Jo sempre em fa aquella sensació, aquella roba de molt còmoda, no? Clar, sí, la cosa és allò, no? També de, el que estem dient, d'anar fresquet. De teixits fresquet, naturals. Sí, anar còmoda, allò, et planifiques un vestit i escolta... Allò, vas que voli. Tu, sí, vas ample, vas lleugera, perfecte, perfecte tot. Home, ui, que... ample, lleugera, sembla que anem volant, parlant d'Eivissa, que estem parlant de vestits, eh? Sí, sí. No, que no ningú es confongui. Que no ningú ens desviem del tema. Doncs això que diem, no? Que el blanc és un color típic de l'estiu, que a més també queda molt bé quan estàs una mica broncejada. I bueno, aquesta temporada torna el color blanc i també tots els colors més suaus, també amb les formes i els teixits, això que estàvem dient dels teixits més lleugers, tot per a no passar calor, o sigui, per a pal·liar els mesos d'allò quan ja la xafugó és intensa, intensa. Que aquí passa molt a Barcelona. Sí, a Barcelona passa molt, la veritat. Sí, i allò quan comença a fer molta calor, t'agobies i ja... Bueno, i a Girona i a Lleida, déu-n'hi-do també, allà. Sí, sí. El que passa és que aquí amb la humitat, no sé, sembla que no, però la sensació de xafogó acostuma a ser més intensa. Sí, és que a més sembla una tonteria, però jo que sóc del País Valencià i també d'un poble de costa i la sensació de xafogó no és la mateixa allí que sí. És diferent, Però bueno... Això ho deixarem pel Tomàs Molina, sí. I per aquesta gent que ens ho expliqui. Però nosaltres ens dediquem a la moda. Per on seguim, Anna? Doncs seguim per les peces d'encaix, l'encaje. Uh-huh. Que, bueno, també ja l'hem vist aquest hivern que s'ha portat, més amb color negre i així. I això, com ara canviem tota la paleta de colors i passem a colors més suaus, doncs optem per els blancs, pels tons maquillatge que es porten també molt. Més crus, no? Sí. Aquests colors així. Sí, sí. El beix. I bueno, és un teixit que també invita més a un look de festa, mm-hmm. Perquè clar, és com més treballat. Fa festa i fa romàntic també, no? Sí, sí, sí. També és això com molt de la primavera, per exemple, també queda molt bé combinat amb l'estampat Liberty que dèiem abans, perquè no només, o sigui, no falta que sigui un vestit tot d'encaix, sinó que n'hi ha moltes peces que és una samarreta amb a lo millor algun volantet, algun detall... Això també està bé si no vols, o sigui, quan arriba una tendència i tu et sobrecarregues d'allò, després, clar, passarà que si a la temporada que ve no es porta, tindràs que fer renovació, renovar tot l'armari. Tirar-ho no, perquè se sap que tard o d'hora tornarà, clar, però clar... Guardar. Però clar, si a lo millor no fas pots allò, aprofitar. Claro, fas coses com més discretes, vas a la moda, tu dones el teu toc personal i després es pot reutilitzar un parell de temporades més, combinant-les amb el que estigui en aquell moment de moda. O sigui que... Anem fent. Sí, cadascun el que li agrade. Per on seguim, Anna? Una altra cosa que també es porta molt a l'estiu és el crotxe. Que... Home, molt típic. Espera. Molt típic de complements. Sí, però vull dir que el crotxe, que és un teixit típic, no? Allò de fet a punt, els biquinis... Sí, sí, sí. També és molt hippie, molt eivissenc. Sí, per això que dic que és molt típic de l'estiu, sí. El crotxe, que parlant en llenguatge normal, en llenguatge del carrer, el ganxillo de tota la vida. Sí. Doncs sí, es porta en això que tu dius, no? Tant en biquinis, roba de bany, vestits, també com a detalls a samarretes i així... No, és una tendència que, a veure, sí que és veritat que la passarel·la es va veure, bueno, tota la col·lecció de Chanel anava basada en això, però després a les tendes com que ha costat una mica, no? Veus tantes coses de crochet, yeah, com per exemple de ratlles o de floretes, no? És cert. Que sí que és una tendència que, bueno, personalment a mi m'agrada molt, també és en aquesta línia romàntica, no? De que a més te ho pots fer, bueno, te ho pots fer tu si saps, i si no, doncs escolta, és un hobby interessant per a passar hores allà a l'estiu, i te fas tu ahir les teues cosetes. Doncs sí, mira, és una manera per anar passant els dies aquests estiuencs que comencem a tenir, encara no ha marxat la primavera, però déu-n'hi-do com ha pujat la temperatura, no, Anna? Sí, ha sigut un canvi que, escolta, hem passat des de fa dues setmanes a portar les botes a anar ara ja en roba d'estiu. Doncs, si et sembla, deixem aquí la llista, perquè encara tenim, com diem, dies d'estiu per continuar parlant del que es portarà aquesta temporada. Sí, parlarem.